ولا تقولوا ثلاثه, اور مت کہو کہ تین خدا ہیں. تین خدا, ٹرینیٹی کا عقیدہ نہ رکھو. کیتھولک کیا کہتے تھے کہ گاڈ دا ہولی فادر, پھر سیدہ مریم کے بارے میں اس وقت, آج وہ ہولی گوست کو لیتے ہیں ٹرینیٹی میں, اس وقت کہتے تھے ہولی مدر سیدہ مریم, آج ہولی گوست کہتے ہیں, اور تیسرا جو ہے وہ ہولی سن کہتے ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مت کہو کہ تین ہیں. انتہو خیر لکم, بال آ جاؤ اسی میں تمہاری خیریت ہے. پنجابی کہہ جائے گا بندے کے پتر بن جاؤ نہیں تو رگڑے جاؤ گے. انما اللہ الہ واحد, بے شک اللہ تعالیٰ تو اکیلا ایک الہ ہے. سبحانہ ان یکون لہ ولد, اللہ تعالیٰ تو اس سے پاک ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنا لے. وہ بیٹا تو وہ بنائے جس کو یہ خطرہ ہو کہ میرے بعد میری نسل چلے, جب میں مر جاؤں گا تو میرا دنیا میں نام کون روشن کرے گا. اللہ تعالیٰ کو تو موت آنی نہیں, لم یلد ولم یولد, اور حی القیوم ہے وہ, اس کو کبھی موت نہیں آنی, اس کو کیا ٹینشن. وہ تو پاک ہے ان چیزوں سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو. اولاد تو انسان کو چاہیے ہوتی ہے جو دنیا میں مرنے کے بعد نام روشن کرے. وہ پاک ہے کہ اپنے لیے کوئی بیٹا اختیار کرے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ آسمانوں اور زمین کے اندر ہے سب کی ملکیت بادشاہت اس کے ہاتھ میں ہے. وکفا باللہ وکیلا, اور اللہ تعالیٰ اکیلا ہی کارساز کافی ہے. یہاں پر ہم اپنی گفتگو آج کنکلوڈ کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یہ ٹائم مکمل ہو چکا ہے, آگے کچھ میں نے گفتگو کرنی ہے انشاءاللہ تعالی. وہ اگلی دفعہ میں انشاءاللہ تعالی اس گفتگو کو لے کر چلوں گا. پچھلی دفعہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 163 سے لے کر 175 تک مسلسل 13 آیات کے بارے میں نے بیان کیا تھا کہ یہ فلسفہ رسالت پر قرآن پاک کا اہم ترین مقام ہے, اور اس میں سے بھی تقریباً 50% گفتگو پچھلی دفعہ مکمل ہو چکی ہے. 50 منٹ ہم نے گفتگو کی تھی اسی ٹاپک کے اوپر. آج انشاءاللہ تعالی باقی گفتگو مکمل ہوگی, اور اس کے بعد یہ پھر ہماری جو ویب سائٹ ہے اہل سنت پاک .com, اس پر مسئلہ نمبر 38 کے نام سے, مسئلہ نمبر 38 کے نام سے اپلوڈ ہو جائے گی, اور اس کا نام ہم نے رکھا ہے فلسفہ رسالت, ختم نبوت, وحدت الوجود اور علم الکلام. یہ جو مین ٹاپک ہیں اس کے اندر کور ہوں گے انشاءاللہ تعالی. تو چونکہ یہ بڑی کریٹیکل گفتگو ہے تو میں نے پچھلی دفعہ کافی ساری چیزیں اوور ویو کروائی تھیں, کچھ اہم چیزیں میں نے جان بوجھ کر سکپ کر دی تھیں. تو میں چاہ رہا ہوں کہ اب فلسفہ رسالت کے اعتبار سے یہ ایک کنکلوڈنگ گفتگو ہماری ریکارڈ ہو جائے تقریباً 120 منٹ کی, جس میں سے 50-55 منٹ پہلے ہو چکے, اور آج کا بھی تقریباً ایک گھنٹہ ملا کر یہ گفتگو مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ. تو پچھلے 10 کے حوالے سے پہلے 5 بڑی وضاحتیں ہیں جو میں نے آج ڈسکس کرنی ہے, جن کو 5 پوائنٹس کا نام دیا ہے, اور تقریباً شروع کی 40 منٹ کی گفتگو انہی 5 پوائنٹس پر ہوگی. اس کے بعد انشاءاللہ ہم آخری رکوع آج مکمل کر کے سورۃ النساء کو مکمل کریں گے. اس میں سے پوائنٹ نمبر 1 ہے علم وحی یعنی ریویلڈ نالج, اور علم سائنس یعنی ایکوائرڈ نالج. اس کی ڈومین کیا ہے اس کے اوپر میں تھوڑا سا ڈسکس کروں گا. پوائنٹ نمبر 2, علم الکلام اور فلسفی کے حوالے سے جہمیہ کے نظریات ایک ایکسٹریم پر ہیں, اور دوسری طرف اہل سنت میں سے ہی بعض جوہلا کے نظریات ہیں جو دوسری ایکسٹریم پر ہیں. اس میں اہل سنت کا منہج درمیان میں ہے وہ کیا ہے. پوائنٹ نمبر 3, وحدت الوجود کی جو باطل تعویل کرتے ہوئے ایک صحیح بخاری سے حدیث پیش کی جاتی ہے, اس کی کلیریفکیشن میں انشاءاللہ آج دوں گا, اور اس کا مفہوم اور اس کا صحیح معنی جو ہے وہ انشاءاللہ بیان کروں گا. پوائنٹ نمبر 4, علم غیب اور کشف کے حوالے سے غلام احمد قادیانی دجال نے جو صوفیاء کی عبارتوں سے سہارا لے کر اپنی کتابوں کے اندر گمراہی پھیلائی, اس کی طرف میں انشاءاللہ اشارہ کروں گا, اور اس میں جو صوفیاء کے عقائد کے اندر خرابی ہے فی الواقع جس کو دلیل بنایا غلام احمد قادیانی نے, ہم دونوں چیزوں کو غلط سمجھتے ہیں. اور پوائنٹ نمبر 5 انشاءاللہ ہوگا